การครับ มีอะไรแล้วเปโตร คือเรื่องการยกโทษให้ผู้อื่นนะครับถ้ามีคนทำผิดต่อเราบ่อยๆเราควรจะยกโทษให้เขาสักกี่ครั้ง7ครั้งเหรอครับ ไม่ใช่7หรอกเปโตรแต่70คูณ7 70คูณ7ก็400 ดังนั้นในแผ่นดินสวรรค์ก็จะมีพระราชาที่จะต้องคอยบันทึก อารักษ์บันทึกเสร็จหรือยังล่ะ ผมจะตรวจดูเดี๋ยวนี้ล่ะครับพระราชาต้องการทราบว่าคุณทำงานของพระองค์เสร็จหรือยัง ยังไม่เสร็จฮะแต่ผมมีหลายเรื่องที่จะต้องรายงานต่อพระราชา ฟาบาทสมุดบัญชีได้ค้นพบเรื่องที่จะต้องนำขึ้นกราบทูลพระยาค่ะ ไปนำตัวเขาเข้ามาสิ พระเจ้าอยู่หัวรับสั่งให้คุณเข้าพบได ้ทรงพระเจริญพระยาค่ะ มีอะไรที่หายไปจากสมุดบันทึกหรือ ไม่ใช่อย่างนั้นพระยาค่ะเพียงแต่ว่าเจ้าหน้าที่คนหนึ่งของพระองค์ไม่ยอมใช้หนี้พระยาค่ะ เขาติดหนี้ฉันเท่าไหร่ล่ะ 100,000พระยาค่ะ ไปพาตัวเขามาหาฉันเดี๋ยวนี้อารักษ ์เดี๋ยวนี้เลยพระยาค่ะ เจ้าไม่ได้จ่ายเงินคืน100,000หร อพะยะค่ะฟาบาท เจ้าต้องจ่ายเดี๋ยวนี้ล่ะ ไม่ได้ไม่ได้หรอกพะยะค่ะหม่อมฉันไม่มีเงินจะจ่าย อารักษ์จับตัวชายคนนี้รวมทั้งลูกเมียของเขาขังคุกไว้แล้วดูสิว่าจะได้เงิน100,000คืนไหม โอ้ฟาบาทโปรดมีความกรุณาต่อหม่อมฉันและลูกเมียของหม่อมฉันเถิดหม่อมฉันจะจ่ายเงิน100,000ขอแต่พระองค์กรุณาให้เวลาหม่อมฉันหน่อยพะยะค่ะ อารักษ์ปล่อยตัวเข้าไปเถอะฉันจะยกหนี้ให้เขาลบชื่อเขาออกจากสมุดบัญชีซะ เป็นพระมหากรุณาธิคุณโอ้ขอบพระคุณพะยะค่ะอยู่นี่เองน่ะเหรอผมน่ะตามหาตัวคุณอยู่ทีเดียว ครับท่าน เมื่อไรคุณจะใช้เงิน100,000ที่คุณติดผมอยู่ล่ะ ผมทราบว่าผมเป็นหนี้ท่านแต่ผมขอผลัดไปก่อนนะครับ ผลัดไปก่อนอีกเหรอนี่ผลัดมากี่หนแล้วจะจ่ายหรือไม่จ่ายถ้าไม่จ่ายผมจะบีบคอคุณเดี๋ยวนี้ฮะ ผมจ่ายไม่ได้ผมไม่มีเงินครับท่านกรุณาให้ผมผลัดไปก่อนและผมจะจ่ายเงินทั้งหมด ถ้าคุณไม่จ่ายผมก็จะเอาตัวคุณเข้าคุก ผมไม่มีเงินจริงๆครับฟาบาท มีอะไรเหรออารักษ ์ข้าพระองค์มีเรื่องที่จะขอกราบทูลพะยะค่ะ อ้าวว่ามาสิ ฟาบาทจำชายคนที่พระองค์ยกหนี้ให้100,000ได้ไหมพะยะค่ะ จำได้มีอะไรเหรอ ฟาบาททราบไหมพะยะค่ะว่าเขาจับตัวเพื่อนของเขาให้ถูกขังคุก เรื่องอะไรล่ะ ก็เพราะเพื่อนไม่มีเงินจะใช้หนี้ของเขา100พะยะค่ะเขาจึงให้ตำรวจจับเพื่อนขังคุกจนกว่าจะใช้หนี้หมด แล้วเพื่อนของเขาขอผลัดผ่อนไปก่อนหรือเปล่าล่ะ เขาขอผลัดพะยะค่ะ ถ้าอย่างนั้นไปพาตัวชายคนที่ฉันยกหนี้ให้มาพบฉันสิ หม่อมฉันหม่อมฉันให้ตำรวจจับเข้าไปขังพะยะค่ะฟาบาท เจ้าคนชั่วฉันน่ะยกหนี้ให้เจ้าแล้วทำไมเจ้าไม่รู้จักยกหนี้ให้เพื่อนของเจ้าบ้างทำไมเจ้าไม่เวทนาคนอื่นบ้างฮะทหารจับตัวชายคนนี้ไปทรมานสิจนกว่าเขาจะมีเงินจ่ายหนี้ฉันหมด เช่นเดียวกันพระบิดาในสวรรค์ก็จะทำเช่นนี้หากถ้าไม่ยกโทษให้ผู้อื่น แล้วบรรดาแม่ของเด็กๆก็พาเด็กๆมาเฝ้าพระเยซู โปรดกรุณาให้พรลูกของดิฉันด้วยเถอะค่ะดิฉันพาลูกมาจะให้ท่านอวยพรให้ค่ะ โปรดอธิษฐานให้ลูกของดิฉันด้วยเถอะค่ะพวกเขาต้องการพรจากท่าน โปรดไปกันเถอะอาจารย์น่าไม่มีเวลาจะยุ่งกับเด็กๆหรอกท่านมีเรื่องสำคัญกว่านี้ที่จะต้องทำแล้วก็ อย่าห้ามเด็กๆให้มาหาฉันเลยเพราะคนที่อยู่ในแผ่นดินสวรรค์ก็เหมือนกับเด็กๆเหล่านี้แหละ แล้วพระเยซูก็ทรงแตะศีรษะของเด็กเหล่านี้และให้พรแก่เขา